8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is voor mensen met een elektrische auto lastig te achterhalen bij welke openbare laadpalen ze het goedkoopste uit zijn, zegt de Consumentenbond tegen Nieuwsuur. De tarieven lopen sterk uiteen. Wie het van tevoren niet uitzoekt, kan bij een laadpaal 70 cent per kilowattuur kwijt zijn, terwijl het goedkoopste tarief 30 cent is. De prijs hangt af van meerdere dingen: de exploitant, de laadpas en de gemeente waar de paal staat. De Consumentenbond wil dat wettelijk wordt geregeld dat de basisprijs bij iedere laadpaal vooraf op een display te zien is, zoals dat nu ook gebeurt bij tankstations. Het demissionaire kabinet wil het nog deze week eens worden over een pakket om de koopkracht van burgers te ondersteunen. Ongeveer 1 miljoen mensen dreigen in de armoede terechtkomen als het beleid ongewijzigd blijft, becijfert het Centraal Planbureau eerder. Het kabinet kijkt volgens bronnen naar het verhogen van het kindgebonden budget en een verhoging van de zorg- en huurtoeslag. Het hele pakket kost tussen de 1,5 en 3 miljard euro. Het is niet duidelijk hoe het dat moet worden betaald. Hevige regenval in Oostenrijk veroorzaakt overstromingen, modderstromingen en aardverschuivingen, vooral in Tirol. Wegen en spoorwegen zijn gesloten en in een aantal regio's geldt code rood. Er zijn geen meldingen van gewonden. In Tumpen, zo'n 60 kilometer ten westen van Innsbruck, zijn 60 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Ook morgen wordt in het westen en zuiden van Oostenrijk nog zware regen en onweer verwacht. Polen en de Baltische Staten sluiten hun grens met Belarus als zich een incident voordoet met de Russische Wagnergroep. Dat hebben de ministers van Binnenlandse Zaken van die landen aangekondigd. Er zijn zorgen over zeker enkele honderden Wagner-huurlingen die hun kamp hebben opgeslagen in het grensgebied. Het weer, nog een aantal buien, maar later op de avond op steeds meer plekken nagenoeg droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bewolkt en opnieuw enkele buien. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Naar Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Baas, er zijn andere mensen die willen wonen. Dus vanaf volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Cruise bijvoorbeeld geruisloos door Gouda en het Groene Hart met e-chopper Adventures. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Er gaat veel mis met het versterken van onze dijken. Ook hier in de gemeente West-Betuwe. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken samen in het hoog waterbeschermingsprogramma. En dat programma dat moet ervoor zorgen dat we droge voeten houden in Nederland. Voor 2050 moet er 1500 kilometer van de dijk versterkt worden. Die werkzaamheden die hebben grote gevolgen voor de bewoners rondom de dijk. Muren scheuren, stukken grond worden onteigend en er ontstaan onveilige verkeerssituaties. De bewoners voelen zich niet gehoord door het waterschap. Deze hele week staan we met onze gele radiobus in de gemeente West-Betuwe. We trappen af hier in Zennewijnen, een dorpje aan de Waal. Henk van der Linden, goedenavond. Goedenavond. Ja, en we zitten niet in de bus, maar we zitten op de dijk. Met uitzicht over de Waal. Je ziet de boten tussen de bomen voorbij glijden. Schapen staan aan de andere kant van de dijk. Dus je kunt een motor of een fietser langs horen komen het komend half uur. En jouw huis kunnen we net niet zien, hè, vanaf hier. Nee, dat staat drie huizen verder aan de dijk. En in een buurtschapje Zennewijnen, zoals je al zei, er wonen 180 mensen. En wij hebben al sinds hele tijd, spreken we met het waterschap over het project. En hoe het project is voorbereid en hoe het project wordt uitgevoerd. En jij hebt 4 jaar geleden samen met je vrouw een huis gekocht uit 1870. De tuin ligt eigenlijk tegen de dijk aan. Beschrijf eens, hoe woon je? Eén woord, fantastisch. Het is een cadeautje om zo te kunnen wonen. In een heel leuk, klein, oud, wit boerderijtje. Met een prachtige tuin erbij. Een stukje weiland met een boomgaard. Waar binnenkort weer de honden de appels van afkomen. En peren. En dan wordt er weer hard gewerkt om dat allemaal weer lekker te maken. Ja, die fruit, dat fruit, daar staat het bekend om ook hier, de regio. De Betuwe. Ja, het fruitgebied van Nederland. Tegenover het buurthuis, van, je noemde het al, het buurtschap. Is het een hechte gemeenschap hier? Ongelooflijk. Ongelooflijk hecht. We doen heel veel met elkaar. Het buurtschap is daar het uitstekend voorbeeld van. We trekken met elkaar op. We doen dingen iedere gezamenlijk. Iedere vrijdag wordt hier een borrel georganiseerd. Bijvoorbeeld. Er wordt gebiljart. Daar ben ik ook mee begonnen. We ruimen een paar keer per jaar de Waaloevers op. Dan trekken we met 20 mensen of nog wel meer met zakken langs de Waal om alle rommel op te ruimen. En we genieten van een prachtige omgeving hier. En af en toe hebben jullie het over de zorgen, over de dijkversterking. Gaat het daarover eigenlijk? Ja. Wij hebben het vaak over dijkversterking. Wij hebben een paar jaar geleden al een thema met het waterschap gehad, waarbij we gezegd hebben, wij moeten als buurtschap optrekken om met het waterschap in overleg te gaan. En om te zorgen dat er de plannen gewijzigd worden. Dat waarom is gelukt. Dacht je dat? Waarom moest je met het buurtschap daartegen optrekken? Oh, zal ik dat verhaal vertellen? Heel kort. Het waterschap kwam langs en zei, wij willen 5 meter grond kopen. De taxatuur komt eraan. Een stukje tuin, Henk, dat een willen we hebben. Tuin, een stukje tuin willen we hebben. Niet alleen van mij, maar van dat hele stuk hier met 10 woningen. En toen hebben wij met elkaar gezegd, daar gaan we over praten. Over nut en noodzaak. En we gaan zorgen dat dat niet doorgaat. En we zijn daarna continu in overleg geweest met het waterschap. We hebben WOP-procedures gestart, documenten opgevraagd, ingesproken bij een algemeen bestuur, overlegd met de dijkgraaf. En uiteindelijk is het plan van tafel gegaan. Want het was toch niet nodig? Het was toch niet nodig. Oh. Het was toch niet nodig. En de laatste reden die boven kwam was dat de grond in onze tuin veel hoger ligt dan men dacht dat die lag. En daardoor het stukje grond wat ze nodig hadden voor dijkonderhoud aan de andere kant van het hekje lag. En je vertelt het nu een beetje met een glimlach, ja. Maar dat was een onrustige periode. Nou, dat was best heel onrustig als periode. Waarom? Het was ook omdat er onzekerheid is. En je moet weten dat er is toch wel in deze streek een stukje wantrouwen richting het, of in ieder geval geen vertrouwen richting het waterschap. Dat heeft de historie zo gemaakt, denk ik. En je probeert dan toch weer door open te zijn, door met argumenten op tafel te komen, het waterschap op andere gedachten te brengen. Het mooie is dat het verbindt. Ik heb een fantastische inburgeringsperiode gekregen door met zo'n project aan de gang te gaan. Want dan ontstaan, je schiet elkaar aan op straat, er ontstaan appgroepen. Moet ik dat voor me zien? Met z'n allen een gemeenschappelijke vijand? Nee, gemeenschappelijke vijand, dat moet je dan niet zeggen. Want het waterschap zorgt er mooi voor dat we hier droge voeten hebben. Ja. Zo heet dat. Nee hoor, je doet veel dingen met elkaar. Je houdt elkaar scherp. Ieder brengt zijn eigen stukje expertise in. En zijn eigen stukje, eigen kwaliteit in. En dat verbindt heel duidelijk. Maar dat is dus geregeld. Maar een paar jaar later kwam er een nieuw probleem. En daar gaan we het vandaag zeker over hebben. Onze verslaggever Joris Kreugel die ging op zoek naar de stemming. Die volgde de dijk langs de Waal op zoek naar dijkbewoners. Want maken zij zich zorgen om hun woning vanwege die werkzaamheden? Als eerste ontmoet hij Bertie. Zij woont naast de kerktoren van Varik in een monumentaal pand waar een stokerij in is gevestigd. Ja, ik loop rustig aan. Zo, dat is een behoorlijk stijl trappetje dit, zeg. Ja, nee, ik wil even op de dijk staan. Ik wil eigenlijk even een beetje weten van hoe of wat. Want je hebt hier echt een heel mooi huis. Je woont hier. Trappetjes op en we komen nu de Waal. Het is een hele rustige, mooie rivier. Je kan enorm buiten zijn oevers treden. En dat is spectaculair. Het is zo'n watermassa. Maar ja, het is natuurlijk wel, de bescherming moet ook zijn werk doen. Dus de dijken moeten verzwaard worden. Voor als er ooit zulk hoog water komt, dat deze dijken het niet meer houden. Is het jullie wel eens overkomen? Bijna moesten we evacueren. Maar dat hebben wij niet gedaan. Maar toen zakte het weer, toen kon iedereen weer terug. Maar het was heel onduidelijk of die nou nog hoger zou stijgen, de Waal, of niet. Hoe lang geleden is dat? Ergens in 1990 of zoiets. Maar goed, het blijft een dingetje, het water. De dijk wordt dus nu verzwaard? Ja, helemaal. Van Tiel naar Waardenburg. Hoe lang is dat? Met de auto is het wel een klein half uur. Ze gaan het met rasterwerk aan de binnenkant verzwaren, de dijk. Dus niet van buiten met stenen erop en zand en weet ik wat allemaal. Maar heeft jullie huis eronder te lijden? Nou, dat hopen we niet. Het wordt wel steeds gemeten, trillingen. Want er komt heel zwaar vrachtverkeer overheen door al die geladen bakken met zand en stenen. Dat is loodzwaar en dat buldert, bonkt en buldert over de zijnde nu niet. Over de weg heen. Het is wel een heftige gebeurtenis. Deze mensen wonen ook aan de Waal. Hi. Dag, ik ben Joris. Hi, ik ben Joost. Jullie wonen ook in een prachtig oud huis. Ja, en als ik naar boven kijk, dan zie ik hier al Ja, er zitten scheuren zaten er al in. Het is natuurlijk ook het is een dijkhuis. Het is een oud pand, dus daar zit altijd wel wat aan scheuren in. Waarschijnlijk van de vorige dijkverzwaring. En wanneer was die? In de jaren 90 of zo. En nu ben ik dus vooral hou ik die scheuren in de gaten om te kijken of die niet breder worden. Ik zie hier ook een plakkertje. Ja, er staat 3 op. En, ja, een scheurmetertje. Ja, die heb ik ook echt laten plaatsen door Fugro. Grondonderzoek doen zij. En die hebben ook een trillingsmeter bij mij aan het huis geplaatst op verzoek. Ja, het voordeel van die scheurmeters die zij plaatsen is dat het ook juridisch stand houdt. Heb je in ieder geval wel wat materiaal om een schadeclaim in te dienen. Moeten jullie het controleren of wordt het gecontroleerd door het waterschap hier? De wijslast ligt bij ons, dus wij moeten aantonen dat er iets aan schade is ontstaan door die dijkverzwaring. Ja. Ik ben op dit moment waakzaam. Maar maak je je zorgen? Ja, je moet wel alert zijn. Je moet zelf ook wel contact met ze opnemen, denk ik. Want anders dan gaan ze uit van het zal wel in orde zijn. Dus in die zin is er wel waakzaamheid eigenlijk. Jullie zitten lekker op de dijk. Ik heb het over de dijkverzwaring. Oh. Woont u aan de dijk? Ja. En de dijk wordt verzwaard. Dus ze zijn daar bezig, zo te zien. Wordt versterkt, heet het tegenwoordig. Oh, niet dijkverzwaring. Dat is heel ouderwets. Maar verzwaring vind ik logischer. In 1996 hebben we 30 jaar zitten mouwen over de dijkverzwaring. Vanaf 1960. Maar ik heb altijd dijkversterking ondersteund. Want als je nu in Limburg ziet en in heel in Duitsland bij zo'n dorpje 200 jaar droog geweest en dat loopt helemaal onder water doordat als dat ergens in het Rijngebied gebeurt, dan kan hier ook de waterstand mogelijk erg hoog worden. Alleen ik ben niet intelligent genoeg om dat te kunnen uitrekenen. Toch ook is er zorg. Dat risico lopen we en als we dat niet willen, moeten we hem niet verzwaren en schade accepteren van een paar miljard. Het zou bij u dus ook kunnen gebeuren? Jazeker. En dan denkt u van ach. Wat? Ach, nee, ik ben voor dijkversterking. Ja, dat weet ik, maar als er straks scheuren komen in uw huis, wat dan? Ja, meneer Selavi. Nee. Maar ik heb liever een versterkte dijk als dat ik een paar haarscheuren minder heb. Maar interview is ten einde. Oké, dank u wel. Oké. Succes. Ja, bedankt. Ja, mijn stukwerk komt eraf. Ik heb een scheurmeter, die is wat groter geworden. En ja, mijn overburen hebben schade. Er lopen mensen bij huisartsen, er lopen mensen die echt helemaal het niet meer aankunnen. Gewoon omdat ze niet gehoord worden. Je luistert naar 5 dagen vanuit Zennewijnen. De zon zakt hier langzaam steeds verder. De lucht kleurt roze, de wolken kleuren steeds meer roze. Onze creatieve technicus Bart heeft er namelijk voor gezorgd dat wij bovenop de dijk hier in Zennewijn een radio kunnen maken. Naast mij Henk van der Linden, een van de bewoners van dit groene gebied aan de Waal, vlakbij Tiel. En ook hij maakt zich zorgen over die dijkversterking. Ja, het hek staat hier, hè? Het komt steeds dichterbij. Ja, 500 meter verder zijn ze daadwerkelijk aan het werk. En in de reportages werd gezegd verzwaring, ouderwets woord. Toen moest jij lachen. Ja, nee, de dijk wordt veel zwaarder. Daarom is het wel een goed woord, maar je benoemt het de dijkversterking. De dijk wordt een beetje hoger, maar vooral veel breder. Dat is het idee, om ervoor te zorgen dat de dijk heel blijft als er heel veel water tegenaan staat en de dijk heel nat wordt. En om ervoor te zorgen dat er geen water onder de dijk doorstroomt. Op sommige plekken kan dat niet. Daar is geen ruimte voor, omdat er heel veel woningen dicht bij de dijk staan. Dan kan hij niet breder worden. Dan kan de dijk wel breder worden, maar dan moeten de woningen weg. Ja. En er is voor gekozen, en dat waardeer ik, dat heel veel huizen kunnen blijven staan. En dat de waterschap ervoor heeft gekozen om een duurdere oplossing te doen dan grond erop kiepen. En dat heet dat er damwanden gaan komen. En bij jou komt er zo'n damwand? Zeker. Wat is dan het verschil? De dijk blijft eigenlijk bijna hetzelfde. Ik raak dus niet driekwart van mijn tuin kwijt. Maar de dijkhelling blijft hetzelfde. Daar wordt een stalen platen in getikt. Die ervoor zorgen dat de dijk bij heel hoog water en lang heel hoog water op zijn plek blijft. En daar horen risico's bij. Scheuren in de huizen. Je hebt meegeluisterd naar de reportage van onze verslaggever Joris Kreugel. Wat viel je op? Klopt. Nou, de gemene deler is dat trillingen kunnen worden veroorzaakt, die kunnen schade opleveren aan huizen. En er zijn heel veel huizen die oud zijn, die met oude technieken gemetseld zijn en niet op palen staan of niet op een betonnen fundering staan. En die huizen die lopen heel veel risico. En dan is het een beetje afhankelijk, zit je nou dicht bij de dijk of een ietsje verder ervan af. Ja, en als we het dan even over jou hebben. Mijn het huis. Hek staat achter jou tot waar de werkzaamheden zijn. Aan de andere kant, een paar honderd meter, is jouw huis. Dus het komt steeds dichterbij. Ja. Nou, weet je, we zijn, dat wil ik toch even zeggen, ik ben niet alleen bezig voor mijn eigen huis. We zijn hier vanuit Zennewijnen ooit begonnen met een collectief van de bewoners. Nu is er een collectief vanuit Neerijnen, Opijnen, Varik, Heesselt, Ophemert hier naartoe. We hebben elkaar gevonden. We hebben elkaar gevonden in een appgroep waar zo'n 50 mensen, 50 bewoners aan meedoen. En we houden elkaar scherp, we delen informatie. En een klein teampje uit die appgroep die is in overleg met het waterschap om ervoor te zorgen dat de kans op schade zo klein mogelijk gemaakt wordt. Ja, want hoe doe je dat dan? Door vooral heel kritisch te zijn over hoe de plannen eruit zien. En als we dat dan even toespitsen op jouw huis, om een beetje een beeld te krijgen. Ook als je in Groningen woont of in Limburg. Ja. Die weten niet hoe het er hier uitziet natuurlijk. Nee. Wat hangt jou boven het hoofd? Er komt een hele grote kraan bij mijn huis te staan. Op de dijk waarschijnlijk. Die gaat stalen planken, heet dat, damwanden, in de dijk tikken. Die zijn 20 meter lang, die gaan dus 20 meter de diepte in. En dat gaat met een oorverdovend geluid gepaard. Ze worden er echt ingeheid, als het ware. En dat veroorzaakt trillingen in de grond. En die trillingen in de grond die komen bij mijn huis aan. En de kans dat scheuren ontstaan, ik heb zo'n oud huis dat er ook scheuren in zitten, dus de kans dat scheuren groter worden, die is betrekkelijk groot. Het waterschap zegt ook, er zal schade ontstaan. Maar waar wij als bewoners natuurlijk ieder voor zich niet willen dat de schade aan jouw huis ontstaat. Nou, dus we zijn met elkaar bezig om ervoor te zorgen dat wij de plannen die het waterschap heeft, kijk, mogen bekijken. Kijk, een motor rijdt langs. Ja, ja, rijdt een motor avond. Langs. Dat gebeurt hier heel veel. Dat gebeurt hier heel veel. Ja, dat is een mooi rechtstuk. Kan je goed hard optrekken. Ja, met een ondergaande zon is dat helemaal mooi. Maar dat er dus van tevoren, dat wij een kans krijgen om iets te zeggen over de plannen die het waterschap heeft gemaakt. Want de mensen die hier wonen, die weten heel veel van de geschiedenis van het gebied hier, van hun huizen. En wij willen niet dat we geconfronteerd worden met kant-en-klaar plannen, maar we willen dat het waterschap ons de kans geeft die plannen nog voor ze definitief worden goedgekeurd van commentaar te voorzien. Als stakeholder. Wat zou het commentaar zijn wat je zou willen geven daarop? Nou, bijvoorbeeld dat de damwand bij ons huis niet getrild moet worden, omdat wij zo'n oud huis hebben, maar er zachtjes ingedrukt moet worden. Dat is een andere techniek die gebruikt wordt bij huizen die vlak bij de dijk liggen. En die is duurder? Of wat? Ja, dat zou een argument zijn natuurlijk ja, van het waterschap om het niet te dat doen. Dat is een argument. Maar wat je ook wil doen, is invloed hebben op de instrumentatie van je huis. Want de huizen die... Wat betekent dat? Huizen worden ingedeeld in categorieën. Een risicovol huis, zoals bijvoorbeeld ons huis, waar geen fundering onder zit, behalve eenvoudig uit de 19e eeuw. Op basis daarvan doet men een voorstel van welke meters je aan je huis gehangen worden. Trillingsmeter bijvoorbeeld. Of bouten, waarmee je kunt zien of je huis aan het verzakken gaat. En daarmee kan je dus meten, komen er extra scheuren de ja of de nee vanwege de werkzaamheden. Ja. Dus dat is een soort garantie dat je eventuele schade nog zou kunnen verhalen. Het is ook een gereedschap, moet ik wel even bijzeggen. De kraanmachinist die heeft ook een rood lampje, een oranje lampje in zijn cabine zitten. Ja. Dus als de trillingen te hoog worden, gaat daar een lampje branden. En dat zou jij ook wel zien zitten? Dat gebeurt. Lampje. Dat gebeurt. Nee, wat wij ook willen is dat wij, als er met een van onze huizen iets ernstigs gebeurt terwijl er gewerkt wordt, dat je aan de noodrem kan trekken. Dat er een rode knop ergens in de wijk staat, in de buurt staat, waar je op kan drukken, zodat die kraan toch stopt. Echt een rode knop, dat spreekt wat bij wijze van spreken, een rode knop op zo'n paaltje. We zien nu de muren scheuren. Nu knapt er een ruit, of nu gaat er een deur echt helemaal scheef, of er gaat een grote scheuren ontstaan, en dan een rode knop. Nou, dat zijn een aantal duidelijke verzoeken. Ja. En wat zegt het waterschap? Er komt geen rode knop, want daar gaat iedereen op drukken en dan ligt om de 5 minuten het werk stil. Dan denk ik, dan verzinnen we daar met elkaar een list op. Dan gaan we daar over praten hoe we dat dan wel moeten doen. En niet zomaar nee roepen. En een ander belangrijk thema is dat als er schade is ontstaan, dan moet die op de goede manier afgewerkt worden. Ja, we vragen een billijke en coulante regeling. Dus als er schade ontstaat, dan moet dat gewoon netjes afgewerkt worden. Maar nu is het thema dat in een ander dijkvak, voorbij Waardenburg, daar is een heel veel mooiere schaderegeling door het waterschap aan de mensen aangeboden dan hier. En daar strijden wij nu ook voor dat wij, omdat we in dezelfde positie zitten, aan dezelfde dijk, aan dezelfde rivier, met dezelfde soort huizen, dat wij eenzelfde schaderegeling krijgen. Die zegt, als er werkzaamheden zijn, dan wordt schade door die werkzaamheden veroorzaakt, tenzij het waterschap kan aantonen dat het niet zo is. En hier moeten wij aantonen dat de schade veroorzaakt wordt door de werkzaamheid. Precies andersom. Precies andersom. En lastiger. Moeilijker, lastiger. Ja. Er komt een schade-expert. Dat is een van de... Die betaald wordt door het waterschap. Dus het risico van schade blijft gewoon bij jou liggen dan. En dat maakt het moeilijk. En daar zijn wij al lang over in overleg met het waterschap. En jullie hebben de handen ineen geslagen als groep, ja, als bewoners? Van hier tot Neerijnen hebben we praten als groep met het waterschap. We hebben concrete voorstellen. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Nee. De dijk haalt ons in, bij wijze van spreken. De werkzaamheden gaan harder dan de gesprekken. Wij hebben in mei een brief geschreven naar het algemeen bestuur van het waterschap. In medio juni de antwoord op gekregen, met de Heemraad erover gepraat. En we gaan in half september praten met een commissie van het waterschap over de concrete voorstellen die we hebben gedaan. Dus dat duurt lang. En ik zie het hek al achter jou staan van de werkzaamheden. Precies, niet betreden eigen risico. Precies. En wat betekent dat dan voor jou als inwoner? Nou, wat fanatieker worden. Om te zorgen dat... Er zijn een aantal van onze voorstellen die men zo kan implementeren. Die hoeven niet langs de koninklijke politieke weg door in een algemeen bestuur uitgebreid besproken te worden. Dat kan ook een Heemraad zeggen, laten we dit gewoon doen. Nou, dat verwacht ik eigenlijk dat men dat gaat doen, want het werk gaat gewoon door. En er treedt schade op, zo hier en daar, door werkzaamheden. En dat is niet alleen door die damwand, maar ook door zwaar verkeer kan er schade optreden. En hoe kan je dat bewijzen dan aan het waterschap? Dat die schade is opgetreden. Nou, als ik geen scheur heb en er wordt heel hard gewerkt in de buurt van mijn huis en er is wel een scheur, dan kan niemand mij wijsmaken dat niet door die werkzaamheden wordt veroorzaakt. Maar de schade-expert die dan ingevlogen wordt, die moet het causale verband aantonen tussen die schade en de werkzaamheden. En daar zit het zwakke punt, omdat de schade-expert betaald wordt door het waterschap. Dus dat vind je geen goede... Nou, je zou met elkaar eens even moeten bedenken wat dan een betere oplossing is. Ja. De onafhankelijkheid van die schade-expert die ligt in principe wel een soort vast, omdat die gecertificeerd is. Maar ja, als je betaald wordt door, dan betekent dat niet per se, vinden wij, dat die onafhankelijkheid gegarandeerd is. En je is. Zit dit nu lachend aan mij te vertellen, met de ondergaande zon op de achtergrond. De wind ruist een beetje door de bomen. Mooi is, ja. Maar hoe hoog is de nood, Henk? Hoe urgent? Ik vertelde dat ons huis. Slaap je er slecht door? Nee. Ik besteed heel veel tijd eraan. Ja. Met heel veel andere mensen. Hoeveel tijd besteed je eraan? Nou ja, zeker een dag in de week. En hoe lang al? Nu vanaf november, denk ik. En daarvoor hadden we dat andere akkefietje. Maar ik doe dat niet alleen. Nee, dat is precies. De kracht, dat is zeker dat wat is je zegt. Ja. We doen dat met een heleboel mensen. En je zit het rustig lachend te vertellen. Maar is het frustrerend? Doet het iets met jou? Je noemde al, het vertrouwen is van oudsher niet zo groot in het waterschap. Je moet oppassen dat je nodig. Je moet oppassen dat je niet een machteloos gevoel krijgt. Gebeurt dat je, wel een beetje? Dat er wel naar je geluisterd wordt, maar dat je de facto niet echt gehoord wordt. En dat de voorstellen dus die een, je doet, ja. dat die er niet door kan. Dus dan is er de ruimte om een voorstel te doen, alleen wordt daar daadwerkelijk niks mee gedaan. Ja, er is een enkele uitzondering, maar goed, dat, de meeste voorstellen is dat niet zo. Dus daar, wij blijven daarvoor strijden, in dit stuk langs de Waal. En Koen, tot slot, dus wat zou je willen als stem van de bewoners nu hier op de radio? Echt gehoord worden. Dat de waterschap dat vertrouwen gaat terugwinnen door echt open te zijn over de plannen die ze aan het maken zijn en ons daar vroeg bij te betrekken als bewoners. Daar moet je iets voor organiseren. Je kunt niet met alle mensen praten, denk ik. Maar daar hebben wij ook voorstellen voor gedaan. Je weet wel, in de coronatijd was er een red team, hè, wat het OMT in de gaten hield. Nou, dat kan je hier ook doen, bijvoorbeeld. Dat is de wens. Nou, het lijkt me makkelijk in te willigen als waterschap. Een van de wensen. Ja. En de schaderegeling is een andere belangrijke wens. Dat die gelijk getrokken wordt met het andere dijkvak richting Gorinchem. En hoe zie je dat? Gaat dat gebeuren? Wordt dit nog een lange weg? De Heemraad zei van niet. Maar wij blijven daarop doorgaan omdat we het onrechtvaardig vinden dat er twee verschillende schaderegelingen zijn. En is er uitzicht op een volgend gesprek? Ja. Ja, heel kort, ja. Wanneer? Dat zal ergens in september zijn. Dat wij met de Heemraad gaan praten over zijn antwoord aan het algemeen bestuur over onze voorstellen. Die dijk, ja, die moet onderhouden worden, want we willen droge voeten houden hier, ook hier in de West-Betuwe. Maar ik hoor van jou twee grote aandachtspunten. Ruimte voor inspraak, dus echt gehoord worden, en helderheid over die schadevergoeding. Gelijk trekken voor de hele dijk. Ja, Henk van der Linden, dankjewel. We blijven hier de hele week. We gaan daarover verder praten, over die schade. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Zometeen hoor je Martijn de Greven met Haagse Lobby. Morgen praten we verder over de schade door de dijkversterkingen met Kees Zijlmans, bewoner van de Oude Molen langs de Waal. Voor nu, een fijne avond. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Alpen Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl.